लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी नेऊर, वाचन समीर गोस्वामी का है। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत में मेड़ बांध रहे थे, नंगे बदन, पसीने में तर, कछनी कसे हुए। सबके सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे, पानी में मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोला भी छूट गया होगा, चबेना कर ले। नेऊर ने हंसकर कहा, ये मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबेना कर लेना, मैं तो तुमसे पहले आया। दोनों ने सिर पर झउआ उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा नेऊर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेऊर छोटे डीलडॉल का गठीला काला फुर्तीला आदमी था, उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत न कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले तक कुश्ती लड़ता था, जब से गाय मर गई कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था। गोबर ने फिर कहा, तुमसे तंबाकू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेऊर दादा, यहां तो चाहे रोटी ना मिले लेकिन तंबाकू के बिना नहीं रहा जाता। नेऊर अपने काम में मग्न था, नवयुवकों की बातों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। दीना ने उसे बातों में लगाने की कोशिश करते हुए कहा, तो यहां से जाकर रोटी बनाओगे दादा, बुधिया कुछ नहीं करती, हमसे तो दादा ऐसी महरिया से एक दिन ना पटे। नेऊर के पिचके खिचड़ी मूछों से ढके मुख पर हास की स्मित रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं। गोबर ने कहा, तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों ना करती, मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए लेकिन वो तो अब भी जवान बनी है। दीना ने कहा, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी, सिंदूर टीका काजल मेहंदी में तो उसका मन बसता है, बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी देखा ही नहीं, उस पर गहनों से भी जी नहीं भरता। तुम गऊ हो, इससे निवाह हो जाता है, नहीं तो अब तक गली गली ठोकरें खाती होती। गोबर ने कहा, मुझे तो उसके बनाव श्रृंगार पर गुस्सा आता है, काम कुछ ना करेगी पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए। नेऊर ने कहा, तुम क्या जानो बेटा, जब वो आई थी तो मेरे घर में 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी, जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है, घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती हैं और सिर थाम कर पड़ जाती है, मुझसे तो ये नहीं देखा जाता। इसी दिन के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और नहीं तो इस गृहस्थी के जंजाल में क्या रखा है, यहां से जाकर रोटी बनाऊंगा पानी लाऊंगा तब 2 कौर खाएगी, नहीं तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फांकी मारकर 1 लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई तब से तो वो और भी सुस्त हो गई, ये बड़ा भारी धक्का लगा। माँ की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा, पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं। दीना ने कहा, तुम कल पेड़ पर काहे को चढ़े थे, अभी गूलर कौन पकी है। नेऊर ने कहा, उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था, बिटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी, अब बुढ़िया हो गई है लेकिन थोड़ा दूध दे देती है, उसी का दूध और रोटी तो बुढ़िया का आधार है। घर पहुंचकर नेऊर ने लोटा और डोर उठाया और नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो, आदमी काम के पीछे प्राण थोड़े ही देता है, जब मजदूरी सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम के पीछे मरते हो। नेऊर का अंतःकरण एक माधुर्य से सराबोर हो गया, उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी, कितना स्नेह है और किसे उसके आराम की उसके जीने मरने की चिंता है, फिर वो क्यों ना अपनी बुधिया के लिए मरे। बोला, तो उस जन्म में कोई देवी रही होगी बुधिया, सच। अच्छा रहने दो ये चापलूसी, हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतना हाय हाय करते हो। नेऊर गज भर की छाती लिए स्नान करने चला गया, लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए, उनका भुरता बनाया, फिर बुधिया और वो दोनों साथ बैठे। बुधिया ने कहा, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख ना मिला, पड़े पड़े खाती हूं और तुम्हें तंग करती हूं, इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते। नेउर ने कहा, भगवान आएंगे तो मैं कहूंगा पहले मुझे ले चलो, तब इस सूनी झोपड़ी में कौन रहेगा। बुधिया बोली, तुम ना रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी, ये सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था कि तुम्हें पाया, किसी और के साथ मेरा भला क्या निभाह होता। ऐसे मीठे संतोष के लिए नेहुर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसी लोभिन स्वार्थिन बुधिया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर नेहुर को नचाती रहती थी, जैसे कोई शिकारी कटिए में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे इस विषय पर आज ये पहली ही बार बातचीत न हुई थी। इसके पहले भी कितनी ही बार ये प्रश्न उठा और यों ही छोड़ दिया गया था, लेकिन न जाने क्यों नेउर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा, उसके पीछे भी बुधिया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाए, इसलिए वो काम करता रहता था जिससे हाथ में चार पैसे जमा हो जाएं। कठिन से कठिन काम जिसे कोई ना कर सके नेउर करता। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेटता या खेती की रखवाली करता, लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वो भी निकलता जाता था। बुधिया के बगैर ये जीवन नहीं, इसकी कल्पना ही न कर सकता था। लेकिन आज की बातों ने नेउर को सशंक कर दिया। जल में एक बूंद रंग की भांति ये शंका उनके मन में समाकर अतिरंजित होने लगी। गांव में नेउर को काम की कमी न थी, पर मजदूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वो मजदूरी भी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और नेउर के घर के सामने ही पीपल की छाह में उनकी धूनी जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग समझा। बाप जी का सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई, कहीं से बिछाने का कंबल, कहीं से आटा दाल। नेउर के पास क्या था। बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। दो तीन दिन में बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी। वो आत्मदर्शी हैं, भूत भविष्य सब बता देते हैं। लोभ तो छू नहीं गया, पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं। आठ पहर में एक दो रोटियां खा ली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है। कितनी मीठी वाणी है। सरल हृदय नेउर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्र मिट जाएगा। भक्त एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल नेउर बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो। नेउर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूं महाराज, क्या करूं, स्त्री है उसे किस पर छोड़ूं। तू समझता है तो स्त्री का पालन करता है, और कौन सहारा है उसका। बाबा जी, ईश्वर कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है। नेउर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग, मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है मैं ही बुधिया का सब कुछ हूं। प्रभु जो सारे संसार का पालन करते हैं, तू उनके काम में दखल देने का दावा करता है। उसके सरल ग्रामीण हृदय में आस्था की एक ध्वनि सी उठकर उसे धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूं महाराज। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा जी ने तेजस्वीता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार। वो चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूं, काकविष्टा, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूं। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है। नेउर को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपए होंगे महाराज। कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं है। घरवाली के पास कुछ गहने हैं। कल रात को जितनी चांदी मिल सके यहां ला और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी को हाड़ी में रखकर इसी धूनी में रख दूंगा। प्रातःकाल आकर हाड़ी निकाल लेना, मगर इतना याद रखना कि उन अशर्फियों को अगर शराब पीने में, जुआ खेलने में या किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो कौड़ी हो जाएगा। अब जा सो जा। हाँ, इतना और सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घरवाली से भी नहीं। नेहुर घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से दो दो चार चार रुपये उधार लेकर 50 रुपये जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का एक पैसा भी न दबाता था, वादे का पक्का, नियत का साफ। रुपए मिलने में दिक्कत न हुई, 50 रुपये उसके पास थे। बुधिया के गहने कैसे ले? चाल चली, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले, रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुधिया चकमे में आ गई, हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए। जब रात को वो सो गई तो नेहुर ने रुपए भी उसी हांडी में डाल दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को धूनी की राख में रखा और नेहुर को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद नेहुर मुंह अंधेरे बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबा जी का वहां पता न था। अधीर होकर उसने धूनी की जलती हुई राख टटोली, हांडी गायब थी। छाती धक धक करने लगी, बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा, हार की तरफ गया, तालाब की ओर पहुंचा। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बाबा का कहीं निशान नहीं। भक्त आने लगे, बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ, एक जगह रहें तो साधु कैसे, लोगों से हेल मेल हो जाए, बंधन में पड़ जाए। सिद्ध थे, लोभ तो छू भी नहीं गया। नेहुर कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह गए होंगे। नेहुर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुधिया नेहुर को पुकारती हुई घर में से निकली। फिर कोलाहल मच गया, बुधिया रोती थी और नेहुर को गालियां देती थी। नेहुर खेतों की मेड़ों से बेतहाशा भागता चला जाता था, मानो इस पापी संसार से निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेहुर ने कल मुझसे 5 रुपये लिए थे, आज सांझ को देने को कहा था। दूसरा बोला, हमसे भी 2 रुपये आज ही के वादे पर लिए थे। बुधिया रोई, नेहुर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुधिया नेहुर को पुकारती हुई घर में से निकली। फिर कोलाहल मच गया, बुधिया रोती थी और नेहुर को गालियां देती थी। नेहुर खेतों की मेड़ों से बेतहाशा भागता चला जाता था, मानो इस पापी संसार से निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेहुर ने कल मुझसे 5 रुपये लिए थे, आज सांझ को देने को कहा था। दूसरे ने कहा, हमसे भी 2 रुपये आज ही के वादे पर लिए थे। बुधिया रोई, दाढ़ीजार मेरे सारे गहने ले गया, 25 रुपये रखे थे वो भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, नेहुर को झांसा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेहुर के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं था, बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में, मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले के धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है काशीपुर। नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है, उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया है। नाटेकत का आदमी है, काले तवे का सा रंग, देह गठी हुई। ये नेहुर है जो साधु वेश में दुनिया को धोखा दे रहा है, वही सरल निष्कपट नेहुर जिसने कभी पराए माल की ओर आंखें नहीं उठाई, जो पसीने की रोटी खाकर मग्न था। घर की, गांव की और बुधिया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वो अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता, अपनी छोटी छोटी चिंता और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा। वो जीवन कितना सुखमय था, जितने थे सब अपने थे, सभी याद करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजदूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुधिया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वो सारी मेहनत, सारी थकावट जैसे उस मिठास में सनकर और मीठी हो जाती थी। हाय, वे दिन फिर कब आएंगे? न जाने बुधिया कैसी रहती होगी, कौन उसे पान की तरह फेरेगा, कौन उसे पकाकर खिलाएगा। घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक डुबा दिए। तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को कहीं पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। हाय लोभ, लोभ! उसके अनन्य भक्तों में एक सुंदर युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था, एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया, लेकिन लड़का माँ के कहने में था और युवती की अपनी सास से न पटती थी। वो चाहती थी शौहर के साथ सास से अलग रहे। शौहर अपनी माँ से अलग होने पर राजी न हुआ। बहू रूठकर मैके चली आई। तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल से एक बार भी बुलावा न आया, न पतिदेव ही आए। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए किसी का दिल फेर देना ऐसा क्या मुश्किल है। हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबाजी से अपनी विपत्ति कह सुनाई। न्योर को जिस शिकार की टोह थी वो आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी ना मैं सिद्ध हूं ना महात्मा, ना मैं संसार के झमेले में पड़ता हूं, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। युवती ने कहा, आप समर्थ हैं और मुझे आपके ऊपर विश्वास है। नेवर ने कहा, भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। युवती ने पुनः बोला, इस अभाग्नि की डोंगी आप ही पार लगा सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखो। मेरे भगवान तो आप ही हो। नेवर ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा, लेकिन बेटी उसके काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख देखा नहीं जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पिटारी लाकर बाबाजी के चरणों पर रख दी। बाबाजी ने कांपते हुए हाथों से पिटारी खोली और चंद्रमा के उज्ज्वल प्रकाश में आभूषणों को देखा। उनकी आंखें झपक गईं। ये सारी माया उनकी है। वो उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है, मुझे अंगीकार कीजिए, कुछ भी तो करना नहीं है, केवल पिटारी लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातःकाल वो आएगी, उस वक्त वो उतनी दूर होंगे जहां तक उनकी टांगे ले जाएंगी। ऐसा आशातीत स्वभाग। जब ये रुपयों से भरी थैलियां लिए गांव में पहुंचेंगे और बुधिया के सामने रख देंगे, ओह, इससे बड़े आनंद की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता। वो पिटारी को उठाकर अपने सिराहने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता। है कुछ नहीं, पर उसके लिए असूझ है, असाध्य है। वो उस पिटारी की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता। हाथों पर उसका कोई बस नहीं। जाने दो हाथ, जुबान से तो कह सकता है। इतना कहने में कौन सी दुनिया उलट जाती है कि बेटी इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे। जुबान कट तो ना जाएगी, मगर अब उसे मालूम होता है कि जुबान पर भी उसका काबू नहीं है। आंखों के इशारे से भी ये काम हो सकता है, लेकिन इस समय आंखें भी बगावत कर रही हैं। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी अशक्त है, निरीह है। लाख रुपए की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो, गाय मजबूत रस्सी से सामने बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेंगे? कभी नहीं। वो परित्यक्ता उसे उसी गौ की तरह लग रही थी। जिस अवसर को वो 3 महीने से खोज रहा है उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही है। तृष्णा किसी वन्य जंतु की भांति अपने संस्कारों से आखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांत कमजोर हो गए हैं। उसने रोते हुए कहा, बेटी पिटारी को उठा ले जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। चांद नदी के उस पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। नेवर धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक ओर चल दिया। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वो घर से निकला ही कैसे, थोड़े से उपहास के भय से। उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वो बेड़ियों से मुक्त हो गया हो, कोई बहुत बड़ी विजय की हो। 8वें दिन नेवर अपने गांव पहुंच गया। लड़कों ने दौड़कर उछल कूद कर उसकी लकड़ी उसके हाथ से छीन कर उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। नेवर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए, दीन विषाद आंखों में चमक उठा। कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, पल भर जैसे निसंग खड़ा रह गया। फिर किसी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग गई थी। झोपड़ी खुली पड़ी थी, बुधिया की चारपाई जहां की तहां थी। उसकी चिलम और नारियल ज्यों के त्यों धरे हुए थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़के बाहर ही खड़े रह गए, झोपड़ी के अंदर कैसे जाएं, वहां बुधिया बैठी है। गांव में भगदड़ मच गई। नेवर दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बंध गया। तुम इतने दिन कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियां देती थी, मरते मरते तुम्हें कोस ही रही थी। तीसरे दिन आए तो मरी पड़ी थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? न्यूर ने कोई जवाब न दिया, केवल शून्य निराश करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मन उसकी वाणी हर ली गई। उस दिन से किसी ने उसे बोलते रोते या हंसते नहीं देखा। गांव से आध मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आमद रफ्त है। न्यूर बड़े सवेरे जाकर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, चबेना, अनाज, पैसे। संध्या समय वो अपनी झोपड़ी में आ जाता है, चिराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाता है और उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन में जो एक संचालक शक्ति थी वो लुप्त हो गई है। वो अब केवल जीवधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे। न्यूर की अब किसी को परवाह न थी, न किसी को उससे भय था न प्रेम। सारा गांव भाग गया। न्यूर ने अपनी झोपड़ी न छोड़ी। जब होली आई सबने खुशियां मनाई। न्यूर अपनी झोपड़ी से निकला और आज भी उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट, निर्जीव। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी न्यूर। वाचन समीर गोस्वामी का था।